srci samo osjećanje iz burne mladosti. Imali smo topli dom, ali tvojom odlukom rastali se i sa srećom i sa sudbinom. U svatove tuđe idem, a da svoje nemam. Tuđoj sreći pjesme pjevam, a za sreću ne znam. Blago tuđim svatovima i svakom što slavi, samo meni lijepe vijesti, nema ko da ja. Prag, poslije tebe srcu mome niko nije drag. Tražim te u pjesmama i u drugim ženama, al uzalud samo ti si mi u venama. U svatove tuđe idem, a da svoje za sreću ne znam. Blago tuđim svatovima i svakom što slavi, samo meni lijepe vijesti, nema ko da ja. Svatove tuđe idem, a da svoje nemam. Tuđoj sreći pjesme pjevam, a za sreću ne znam. Blago tuđim svatovima i svakom što slavi, samo meni lijepe vijesti, nema ko da ja.